je, on když se tam objevil, on je to velmi zlé. Severní kraje té válce jsou, vyhle zní možná nezabráním, smíjem to svůj nevladný zpráv, co když mor zaplaví její svahán, řešení hned očekávám, dělejte všechno utajeně, je to velmi.